Halitomin Dent. W końcu nie mam problemu z nieświeżym oddechem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Drugą godzinę trwa już spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Tematem jest rekonstrukcja rządu. Po awarii pompy do Wisły znowu wpływa część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Z obawy przed koronawirusem wielu pacjentów z podejrzeniem raka przestało się badać. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa spotkanie kierownictwa partii. Tematem jest m.in. harmonogram zmian w rządzie po podpisaniu w sobotę umowy koalicyjnej z Porozumieniem i Solidarną Polską. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, kto pojawił się na Nowogrodzkiej? Czy można się spodziewać jakichś ważnych ustaleń? Wraz z innymi dziennikarzami widziałem, jak do siedziby Prawa i Sprawiedliwości wjechała limuzyna z premierem Mateuszem Morawieckim. Z powodu dość dużych korków w okolicy ulicy Nowogrodzkiej część kierownictwa partii przyszła tutaj pieszo. Między innymi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek czy były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Na razie trudno powiedzieć, czy już dziś zapadnie ostateczna decyzja co do terminu powołania nowego rządu. Wchodzący do siedziby PiSu politycy nie byli zbyt rozmowni. Wcześniej rano szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że stanie się to w tym lub na początku przyszłego tygodnia. Nieoficjalnie mówi się, że koalicjanci PiSu otrzymają po jednym ministerstwie. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. W Warszawie część ścieków z lewobrzeżnej części stolicy wpływa do Wisły. Jak mówił Polskiemu Radiu rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smułka, zrzut nieczystości w weekend spowodowany był opadami deszczu. Dzisiaj jego przyczyną jest awaria jednej z pomp. Transport ścieków poprowadzono jedną z dwóch nitek kolektora. To jest układ tymczasowy i bardzo wrażliwy, między innymi na dużą ilość śmieci, które trafiają do kanalizacji. Dlatego w tym miejscu gorąco apelujemy do mieszkańców o niewyrzucanie śmieci do toalet. Naprawa pompy ma potrwać do jutra. Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska poprosił spółkę o wyjaśnienia, mówi rzecznik W8 Milena Nowakowska. Zazwyczaj przesył przez most pontonowy w ostatnich dniach wynosił około 200 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę. Natomiast 27 września ta ilość ścieków, która wpłynęła do Czajki, była już zdecydowanie mniejsza, a bardzo dużo ścieków trafiło do Wisły. Zwróciliśmy się do spółki, aby wyjaśniła nam, dlaczego wydajność tego mostu pontonowego tak mocno spadła w przypadku pogody deszczowej. Do awarii układu przesyłowego doszło 29 sierpnia. Do zeszłej niedzieli, kiedy uruchomiono dwie nitki kolektora na moście pontonowym, do Wisły zrzucono ponad 5 milionów metrów sześciennych ścieków. W pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa liczba pacjentów, zabiegów czy wizyt u onkologa spadła nawet o połowę. Tak wynika z raportu Fundacji Onkologia 2025. Raport został przygotowany na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak mówi Anna Jędrzejczak, fundacja podsumowała dane z trzech województw od początku pandemii do końca maja. W badaniach profilaktycznych to były spadki rzędu 90 do 97, nawet 99%. Karty bilo mieliśmy spadki na poziomie 33 do 36%. W poradniach chirurgii to były spadki rzędu 48 do 57%. W przypadku onkologii klinicznej to są spadki rzędu 32 do 45%. W radioterapii od 30 do 50%. Wielu pacjentów wciąż bardziej niż raka obawia się zakażenia koronawirusem. Lekarze mówią jednak, żeby nie odkładać badań na później. We Włoszech rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Najnowsze doniesienia ma z Rzymu Piotr Kowalczuk. Dziś wykryto niemal 1500 nowych przypadków. Blisko 140 mniej niż wczoraj, ale wykonano tylko 50 tysięcy testów. Wczoraj zrobiono ich 40 tysięcy więcej. Odsetek pozytywnych wyników jest dziś o wiele wyższy. Liczba osób, o których wiadomo, że są zakażone koronawirusem, wzrosła o ponad 700 i przekroczyła 50 tysięcy. W szpitalach leczy się blisko 3 tysiące osób, ponad 130 więcej niż wczoraj. Zakażenia wykryto we wszystkich regionach Włoch, najwięcej w Lazium ze stolicą w Rzymie i w Kampanii. Rządowy ekspert profesor Walter Ricciardi nie wykluczył wprowadzenia lockdownu wokół nowych ognisk pandemii. Na Sycylii wprowadzono nakaz noszenia maseczek również na wolnym powietrzu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Iga Świątek w drugiej rundzie French Open. Polka bardzo pewnie i bardzo gładko ograła dziś wyżej notowaną i starszą o 2 lata Czeszkę Marketę Wondruszową. Było 6-1, 6-2. O trzecią rundę Iga powalczy pojutrze z Tajwanką Su Wei-Shei. Niestety wyników pozostałych Polaków grających na kortach Rolanda Garrosa podać nie możemy. Wszystko się przesuwa w Paryżu. Magdalinetti i Kamil Majszak swoje mecze rozpoczną nie wcześniej niż za pół godziny. Od kilkunastu minut zaledwie Hubert Hurkacz gra z Tenisem Sandgrenem. French Open zatem się rozkręca, Ekstraklasa kończy piątą, choć niepełną kolejkę. Do przerwy Stal Mielec 1-0 prowadzi z Piastem Gliwice. Gdyby wynik się utrzymał, Piast po 5 meczach miałby wciąż tylko 1 punkt i też wciąż nie miałby na koncie nawet gola. Sytuacja nie do pozazdroszczenia, ale dajmy jeszcze mistrzom Polski sprzed 2 sezonów czas. Przed nami drugie 45 minut. Rozpoczął się też mecz w Londynie. Fulham gra z Aston Villą, choć akurat kibice futbolu znacznie bardziej ostrzą sobie zęby na spotkanie na Anfield. Tam Liverpool zagra z Arsenalem. I myślę, że to zawsze przyjemna rzecz posłuchać, co do powiedzenia ma trener Jurgen Klopp. Mamy swoją tożsamość i trzymamy się jej, ale my też musimy reagować na to, co dzieje się na boisku, zmieniać podejście, rezygnować z tej tożsamości. Drużyny muszą się adaptować, my też to robimy. Chelsea w ostatnim meczu z nami zagrała defensywnie, ale to była inna defensywa niż ta, którą prezentowali w jeszcze innym meczu. Wiedzieli, jak gramy, że gramy skutecznie i chcieli znaleźć na nas sposób, a naszym zadaniem było maksymalnie to utrudniać. Wierzymy, że jesteśmy pod tym względem bardzo elastyczni, ale to też wymaga od nas dużej intensywności. Początek spotkania o 21:00. Dziś wieczór nie tylko piłkarski, nawet nie tylko tenisowy. Fani Żużla wiedzą, o czym mówię. Trwa pierwszy z dzisiejszych rewanżowych półfinałów Speedway Ekstraligi. Jadą Unia Leszno i Faluba z Zielona Góra. Zaliczkę z pierwszego starcia mieli gospodarze, ale chyba nie będzie miała ona i tak wielkiego znaczenia, bo zanosi się na zdecydowane zwycięstwo Unii. Wielu emocji powinien dostarczyć drugi mecz, ten w Gorzowie Wielkopolskim. Stal przegrała wprawdzie ze Spartą we Wrocławiu, ale tylko 44-46 i dziś jedzie u siebie, przez co można uznać ją za faworyta. Myślę, że wszyscy zawodnicy są groźni. Mają bardzo dobrego juniora Trzygunowa, który potrafi wygrać z seniorami, nie mówiąc o Janowskim czy Wolfindei, która jest czołówka światowa. Wszystko może się zdarzyć, także musimy być przygotowani na wszystko, a zawodnicy, którzy są, no przecież po to byli kontraktowani, żeby zdobywać punkty. Mówił trener Stali Stanisław Chomski. Na koniec koronawirus i kolejna odwołana impreza. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego podjął decyzję o odwołaniu Mistrzostw Świata Juniorów i U23 w narciarstwie klasycznym, które miały odbyć się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku w Zakopanem. A szykowała się taka impreza. Znów o sporcie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór pochmurny z deszczem na południu i południowym zachodzie. Od 11 stopni we Wrocławiu do 14 w Gdańsku. Jutro słonecznie tylko na północy i północnym wschodzie. Poza tym sporo chmur i deszcz w centrum oraz na południu. Od 12 stopni w Kielcach do 19 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Urodził się 26 maja 1926 roku w Elton w stanie Illinois. Odszedł po 65 latach 28 września 1991 roku w Santa Monica w Kalifornii. Kilkukrotnie zmieniał zwrotnicę w muzyce i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Dzięki swojej kreatywności wywarł największy wpływ na jazz. 29 lat temu zmarł Miles Davis. Zatem cały dzisiejszy wieczór z Trójką wypełni jego muzyka. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Zaczepnie i myślę, że dosyć prowokująco rozpoczynam audycję poświęconą Milesowi Davisowi. Ktoś z Państwa mógłby powiedzieć, że w jego dyskografii są o wiele lepsze utwory niż Human Nature, kojarzony z Michaelem Jacksonem i z płytą Thriller. Miles zresztą spotkał się z falą krytyki po wydaniu tego coveru, ale mówiąc delikatnie, miał to w nosie, ponieważ ciągle poszukiwał i prowokował

marzec 1957 roku, kiedy światło dzienne ujrzała płyta Round About Midnight, zarejestrowana przez kwintet Milesa Davisa. Na kontrabasie Paul Chambers, na perkusji Philly Judgeons, przy fortepianie Red Garland, a na saksofonie tenorowym John Coltrane. Wielki kwintet Milesa Davisa z dosyć płynnym składem, poddawanym zresztą w owym czasie krytyce. Kwintet się rozpadł, aby się reaktywować w roku 58 jako sextet z dodatkowym udziałem Canobana Adderleya na saksofonie altowym. I ten skład stał się punktem wyjścia do zarejestrowania niejednokrotnie prezentowanej w trakcie naszych spotkań płyty Milestones, która z kolei była swoistym preludium do najlepiej sprzedanej płyty w historii jazzu, czyli oczywiście albumu Kind of Blue. W kolejną rocznicę publikacji tej kultowej płyty w sierpniu poświęciłem jej bardzo dużo uwagi, zatem dziś sięgam nie tyle po oryginalne, pierwotne nagrania z tego dysku, co utwór pochodzący z tej płyty, ale zagrany w trakcie koncertu. W maleńkim, ale jakże ważnym klubie w San Francisco, który nazywał się Black Hawk. Przed nami So What, ale z nieco innym składem, o czym już niebawem. to promocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku. Około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So what? Ale jak z pewnością wychwyciło sprawne i wykształcone ucho, nieco różniący się od tego, co można znaleźć, co można usłyszeć na płycie Kind of Blue. A to dlatego, że zaprezentowałem Państwu nagranie koncertowe. Koncert odbył się 22 kwietnia 1961 roku w San Francisco, w słynnym klubie, małym, ale słynnym klubie Black Hawk. Na trąbie oczywiście Miles Davis, Hank Mobley, tenor saksofon, Wynton Kelly na fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie i Jimmy Cobb na perkusji. Jak można zauważyć, skład różni się nieco od tego, co widnieje na okładce płyty Kind of Blue. Niespodziewanie przeszliśmy do lat 60., do początku lat 60., ale myślę, że w tym momencie należy się troszeczkę jeszcze zatrzymać, a wręcz cofnąć do drugiej połowy lat 50., kiedy to Miles Davis rozpoczyna współpracę z Gilem Evansem. Początki tej kolaboracji przypadają na rok 1957. No i tutaj szereg płyt Milesa z Evansem, tak bardzo ważnych dla historii jazzu, tworzonego na potrzeby wielkich orkiestr. I tutaj w trakcie tych 6 lat, od 57 do 1963 roku, pojawiły się na przykład takie płyty jak Porgy and Bess, czyli aranżacja opery George'a Gershwina, wcześniej Miles Ahead, no i oczywiście warto w tej chwili wymienić również Szkice z Hiszpanii, czyli piękna płyta powstała pod wpływem fascynacji Concerto d'Aranjuez Joaquin Rodrigo. I z tym albumem Davisa i Evansa związana jest pewna anegdota. Otóż usłyszał ją emerytowany torreador. Dowiedział się oczywiście, że jej współautorem jest Miles Davis. No i nie mógł pojąć, jak cudzoziemiec w ogóle jest w stanie nagrać coś podobnego. Uważał, że te sprawy po prostu wymagają ogromnej wiedzy na temat Hiszpanii, a w szczególności wiedzy o kulturze flamenco. I po wysłuchaniu tej płyty wstał z krzesła, założył strój do korridy i poszedł walczyć z bykiem. Thank you. Concerto de Aranjuez i druga część tego utworu, nawiązująca zarówno tytułem, jak i muzyką do hiszpańskiego kompozytora. Całego albumu oczywiście nie będę przywoływał, ale rzecz jasna proponuję, aby w rodzinnym gronie zorganizować sobie odsłuch tego kultowego wydawnictwa. Myślę sobie, że podjąłem się jednak bardzo trudnej próby, aby w ciągu niespełna 2 godzin choć naszkicować dyskografię Milesa Davisa, ale myślę, że przynajmniej te kilka kompozycji prezentowanych na antenie przywołają z jednej strony wspomnienia, a z drugiej strony postać tego kultowego trębacza, kultowego jazzmana, który odszedł właśnie 28 września, 29 lat temu, w 1991 roku. Mówiąc o latach 60. w jego twórczości, nie można nie wspomnieć o pierwszej elektrycznej płycie jazzowej. Myślę tutaj oczywiście In a Silent Way, ale też o wielu innych powstałych w tej dekadzie. Jak na przykład Seven Steps to Heaven, Someday My Prince Will Come. Pierwsza koncertowa i zaprezentowana płyta we fragmencie Miles Davis in Person, Saturday Night od The Black Hawk, San Francisco. Równie świetny koncert My Funny Valentine, ESP, Miles in Berlin, Sorcerer i album, którym chcę zakończyć pierwszą część naszego spotkania, czyli Miles in the Sky. A my usłyszymy się po godzinie 20. Thank you.